Book 2 54 54 التسوق ซื้อของ أريد أن أشتري هدية ดิฉันต้องการซื้อของขวัญ ولكن أن لا تكون غالية كثيرا แต่เอาที่ไม่แพงมาก ربما شنطة يد อาจจะเป็นกระเป๋าถือ أي لون تحب คุณอยากได้สีอะไร أسود بني أو أبيض สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว كبيرة أو صغيرة ใบใหญ่หรือใบเล็ก أتسمح لي أن أرى هذه؟ ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ هل هذه من جلد طبيعي؟ ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะ أو هل هي من جلد صناعي؟ หรือว่าทำจากพลาสติก من جلد طبيعي طبعا ทำจากหนังแน่นอนค่ะ هذه نوعية ممتازة ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะ هذه تعجبني ดิฉันชอบค่ะ سأخذها ดิฉันเอาค่ะ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการ بالتأكيد ได้แน่นอนค่ะ نغلفها كهدية เราจะห่อของขวัญให้คุณ هناك الصندوق الدفع ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ